się uregulować ten status, aby oni pozostali. Może w tej sprawie też się szykuje do masztu. Dziękuję bardzo. Poseł do Parlamentu Europejskiego, był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00, wtorek i października, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Marcin Pośpiech, dobry wieczór, najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Do tej pory wpłynęło prawie 250 protestów wyborczych. Dotychczas rozpoznano 12 z nich, informuje Biuro Prasowe Sądu Najwyższego. Jeden z urzędników Białego Domu zeznaje w procedurze impeachmentu Donalda Trumpa. Przesłuchanie śledzi nasz korespondent Marek Wałkuski. Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca szkoły do opieki nad grobami powstańców. Każdy może sprawdzić, wybrać ten grób, którym chciałby się opiekować w najbliższym otoczeniu. Zacznijmy jednak od Brukseli. 27 unijnych krajów formalnie zgodziło się na opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Zgodnie z przewidywaniami żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu, ogłosił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Elastyczne opóźnienie oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Unię wcześniej, jeśli brytyjski parlament zaakceptuje umowę brexitową. Więcej na ten temat powiemy w serwisie za godzinę. Połączymy się wtedy z naszą brukselską korespondentką Beatą Pumecką. Do Sądu Najwyższego do dzisiejszego popołudnia wpłynęło 245 protestów wyborczych, poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN. Dotychczas rozpoznano 12 protestów, które pozostawiono bez dalszego biegu. Wśród nich pierwszy spośród 6 protestów wyborczych pełnomocnika Komitetu Wyborczego PiS-u dotyczący okręgu nr 75 w wyborach do Senatu obejmującego Tychy i Mysłowice. Sędziowie uznali dziś, że protest ten nie zawiera zarzutów naruszenia prawa, o których mowa w kodeksie wyborczym. Decyzja ta kończy bieg sprawy dotyczącej tego konkretnego okręgu, mówiła w Trójce Anna Godzwon, ekspert prawa wyborczego. Już się tutaj komitet odwołać nie może. Ten protest jest pozostawiony bez dalszego biegu, co w praktyce oznacza, że idzie ad acta. Sąd Najwyższy stwierdza, że w tym kwestionowanym jednym okręgu, 75, w 139 obwodowych komisjach wyborczych byli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Nie wnosili zastrzeżeń podczas liczenia głosów. Mogli to zrobić. W związku z tym zarówno wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza, jak i dzisiaj Sąd Najwyższy uznał, że wszystko musiało być w porządku. Senator PiS-u Jan Maria Jackowski, pytany o decyzję Sądu Najwyższego, przypomniał, że wniosek Prawa i Sprawiedliwości miał związek z zastanawiającą, zdaniem ugrupowania, liczbą głosów nieważnych. Było oczekiwanie, że tutaj te ewentualne powtórne przeliczenie głosów może wyjaśni, dlaczego, z jakiego powodu te głosy były nieważne. Rozpatrywanie protestów wyborczych należy do kompetencji nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Mimo zakazu prezydenta USA, urzędnik Białego Domu odpowiedzialny za politykę wobec Ukrainy zdecydował się złożyć zeznania w procedurze impeachmentu Donalda Trumpa. Były oficer Aleksander Windman powiedział kongresmenom, że był zaniepokojony przebiegiem rozmowy telefonicznej przywódcy USA z prezydentem Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podpułkownik Aleksander Windman służył w amerykańskiej armii, m.in. w Iraku. Później rozpoczął pracę w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa przy Białym Domu. Odpowiadał tam m.in. za sprawy Ukrainy. Był jedną z osób słuchających rozmowy prezydentów Trumpa i Zełenskiego, która dała początek procedurze impeachmentu. W oświadczeniu otwierającym przesłuchanie w kongresie Windman napisał, że był tak zaniepokojony przebiegiem rozmowy, że zaalarmował głównego prawnika Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Zdałem sobie sprawę, że rozpoczęcie przez Ukrainę śledztwa w sprawie Bidenów zostanie prawdopodobnie uznane za grę polityczną, czego konsekwencją może być utrata przez Ukrainę ponadpartyjnego poparcia, jakim cieszy się obecnie. To podważyłoby interes bezpieczeństwa narodowego USA, stwierdził Windman, dodając, że jako patriota ma obowiązek bronić interesów swego kraju. Niektórzy zwolennicy prezydenta Stanów Zjednoczonych starają się zdyskredytować zeznania Windmana, wskazując na fakt, że urodził się na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca stołeczne szkoły do opieki nad zaniedbanymi powstańczymi grobami. To w ramach całorocznej akcji Warszawskie Szkoły Pamiętają o Powstańcach Warszawskich. Jak mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, w Warszawie jest ponad 20 grobów powstańczych zagrożonych likwidacją z powodu ich bardzo złego stanu. Renowacja każdego z nich to koszt rzędu 4000 zł. Do akcji szkoła może włączyć się na przykład organizując wśród uczniów zbiórkę pieniężną na odnowienie jednego z nich, mówi Jan Ołdakowski. My tą listę mamy, każdy może sprawdzić, wybrać ten grób, którym chciałby się opiekować w najbliższym otoczeniu. Druga akcja to jest w ogóle opieka nad grobami powstańczymi, czyli klasy lub szkoły mogą zadeklarować, że będą się opiekowały grobami powstańczymi w taki sposób, że odwiedzały te groby, sprawdzały w jakim są stanie, w odpowiednich momentach sprzątały lub zapalały tam znicz. Akcja odbyła się już m.in. w szkole podstawowej nr 234 imienia Juliana Tuwima w Warszawie. Zainaugurował ją Piotr Szczepański, który namówił do zbiórki pieniężnej szkolnych kolegów. Byli całkiem zaskoczeni, ale zarazem się ucieszyli, ponieważ decyzją jednogłośną zostało uchwalone, że pójdą pieniądze na renowację mogił powstańczych. Dla mnie ważni są właśnie powstańcy warszawcy, bo to oni walczyli o naszą stolicę, o nasz dom. Muzeum Powstania Warszawskiego wyremontowało do tej pory prawie 150 grobów powstańców warszawskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźne poranki, zimne dni, tak zapowiada się ten tydzień w pogodzie. Jutro rano na wschodzie mróz do minus 2 stopni. W ciągu dnia termometry maksymalnie pokażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 stopni w centrum do 8 stopni na zachodzie. W czwartek mniej chmur, mniej deszczu, za to większe szanse na chwilę ze słońcem. Mimo to nadal będzie chłodno. W ciągu dnia od 4 do maksymalnie 8 stopni. Nieznacznie cieplej we wszystkich świętych. W piątek maksymalnie do 10 stopni, ale to tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% arabika. 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tym sposobem zrobiło nam się 8 minut po godzinie 18, trzecia godzina popołudniowego wydania. Zapraszamy do trójki. Ciekawa sprawa. Pół godziny temu zastanawialiśmy się, czy dmuchać dmuchawą. Nasz słuchacz nie ma wątpliwości. Nie dmuchać. Są mocne argumenty. Większy problem jest z psimi, w ogóle z odwierzęcymi odpadami, które po wyschnięciu są rozdmuchiwane przez te dmuchawy. To są wszystkie formy przedspalnikowe, całe grobactwa, które znajduje się w psich czy we zwierzęcych obchodach. Bardzo przyjemnie się zrobiło, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za ten telefon i te informacje. I już wiemy, żeby w pobliżu dmuchaw pełną piersią raczej nie oddychać. Taka sytuacja. Tymczasem 9 minut po godzinie 18 i to najwyższa pora na naszą płytę tygodnia. Jak malować ogień? To nowy album Natalii Przybysz. Mamy dwie płyty dla Państwa. Proszę pisać 71335. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże, nasze piękne kontury.

popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki, a z nami panowie Mariusz Cieślik, Grzegorz Halama. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panom. Widzę i słyszę, że panowie w doskonałych nastrojach, humorach, w sosie. I w czym tam jeszcze? No, w sosie własnym. Jesień w pełni. Tak jakoś człowiek od razu się lepiej czuje. Jak jesienią jest jesień, jest chłodno, pada. Te machawy takie przychodnika. Tak, są nawet takie miasta, gdzie chcą tego zabronić i to nie jest pozbawione sensu. 3 po 3. A propos miasta, to wydarzyła się rzecz, która może mieć dalekosiężne konsekwencje dla nie tylko Warszawy, ale też innych miast w Polsce. Coś jak wyrok Trybunału Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. Otóż pewien pasażer kilka dni temu, rzecz ujrzała światło dzienne dopiero dzisiaj, ale kilka dni temu wygrał proces z Zakładem Transportu Miejskiego w Warszawie. Uwaga, dlatego, że autobusy nie przyjeżdżały kilkadziesiąt minut. On miał umówione spotkanie. Skorzystał z takiej korporacji, co się przez telefon zamawia. Aplikacją. Z taksówki, tak to nazwijmy. I zażądał odszkodowania. Odmówiono mu. To poszedł do sądu i wygrał. No to chyba optymistyczna informacja. Ale nie dla budżetu miasta. Teraz każdy może pójść i powiedzieć, że on też miał umówione spotkanie. I przecież sądy w dużych miastach zostaną sparaliżowane tymi pozwami. A przepraszam, ile ten proces trwał? 20 lat temu? Dwa lata, myślałem, dwa że lata. 20 tylko lat dwa lata. No właśnie chodzi o to, że większość ludzi, jeśli ma poświęcić 2 lata walki w sądzie, żeby odzyskać tam, nie wiem, 16 zł za dojazd, może to jest chyba taki typ ludzi, którzy mają czas, energię i tę zawziętość, by takie rzeczy, bo ja to... Ja myślę, że to po prostu jest prawnik i to o to chodzi. A prawnicy, jak wiemy, mają energię, zaciętość i żyją z procesowania się. No była się. Też taka sytuacja na autostradzie, że była remontowana i prawnik jechał, stwierdził, że absolutnie nie powinien płacić za coś, czego nie ma tak naprawdę, czyli zapłacił za autostradę. Pamiętam, że to było między Katowicami a Krakowem i też wygrał sprawę tam po paru latach. No ale się wcale tłum nie rzucił do tak, sprawy. Ale mnie tutaj jedno zastanawia, uzasadnienie, bo sąd w uzasadnieniu napisał, że korki nie stanowią tak zwanej siły wyższej, czyli bez względu na to, czy korki są, czy nie, rozkład jazdy musi być precyzyjny, a pasażer ma prawo móc na nim polegać. Tak napisał sąd. Mnie się tak to uzasadnienie średnio podoba, bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszyscy ci, którym się te autobusy spóźniają, biorą te taksówki, czy tam aplikacje o taksówki i co będzie? Jeszcze gorsze korki. No tak. I jak z tego wybrnąć? Nie wiem, nie, zasmuciła mnie ta historia. Kolejna taka sprawa miejska, nazwijmy to, tym razem z Poznania. Funkcjonują tak zwane budżety obywatelskie, czyli jak ktoś ma pomysł, to może złożyć do Urzędu Miasta i ten pomysł jest realizowany lub nie. W związku z tym jakieś są głosowania i jednym z tych projektów w Poznaniu był, uwaga, zakup drona do badania składu dymu z kominów. O. I od kilku dni ten dron nad Poznaniem lata. Sprawdzono już, bo to poznaniacy, to oni dokładnie liczą, jak wiemy, 8600 domów, 23 budynki zostały poddane szczegółowej kontroli, zaś właścicieli 6 z nich obłożono karą. A RODO nie obejmuje dymu z komina? Chyba nie. To moja sprawa. Jak ten dane osobowe dym generuje? No, nie, wie pan, ja osobiście bardzo pochwalam to, choć inwigilacji nie pochwalam, ale to, że ludzie palą plastikiem, szmatami, to jest jeszcze gorsze niż taka malutka inwigilacja. No tak, to taka maluteńka zbrodnia jest, bo to się... smog się robi. Zabija ludzi, coś takiego. Właśnie, dokładnie, są z tego choroby, smog jest, tylko... Ja się teraz zacząłem zastanawiać, to mnie akurat cieszy, ale tak sobie pomyślałem, co jeszcze będą tymi dronami śledzić? W jakich sytuacjach będą nas chcieli dopaść w przyszłości? Pali pan w niedozwolonym miejscu papierosa? Pan na przykład pali... Podlatuje dron. Dron. mandacik. Ale przyroda nie lubi próżni. Będą jakieś antydronowe takie chwytaki, że podlatuje dron, go cap. Także myślę, ten, co lata nad Poznaniem, może nie wrócić z któregoś kursu. Może go jastrząb dopaść. Tak jest. Albo sokół. No i jeszcze oczywiście są takie rzeczy, tak sobie pomyślałem, no, czy nas będą chcieli tymi dronami kiedyś nadzorować w domu? Jak pan myśli? Nie wiem, ale pozdrawiam sokoła przy tej okazji. Orły, sokoły i Instagramy. Szanowni państwo, to są rzeczy, które są nieco zaskakujące dla ludzi w pełni zdrowych psychicznie. Mianowicie. Czyli domyślnie to o nas tutaj. Na przykład tak. Dla nas i dla państwa na pewno. Uff. Mianowicie, przeczytałem taką informację, która wciąż mnie zdumiewa. Popularna aplikacja, gdzie ludzie chwalą się swoimi zdjęciami, wspomniany Instagram, zamontował takie specjalne filtry noszące nazwy, czytam, to się od razu państwo domyślą, o co chodzi. Plastika, Beautiful Face i Fix Me. No, czyli chodzi o co? No, chodzi o poprawianie tego, co, że tak, tak powiem, jest. W genach nam nie pykło. Tak jest. Nie, tak to jest. My nie potrzebujemy tak, jak tu siedzimy. My nie. No my nie. My to nie. Już jest beauty fix me do trzeciej potęgi. Tak, ja my nie. Na szczęście jesteśmy w radiu, nie sposób tego zweryfikować. Mam na drugie beauty. Dzięki Bogu jesteśmy w radiu. Ale teraz uważajcie, szanowni państwo i szanowni panowie. Miliard ludzi użyło tych filtrów w ciągu ostatniego roku. I teraz... Co do ich zdrowia psychicznego, ja nie śmiem się wypowiadać. Natomiast Instagram uznał, że coś takiego, czyli to nakładanie, poprawianie, może na nich źle wpłynąć i w związku z tym, uwaga, wycofują się z tych aplikacji, z tych filtrów, przepraszam. Słusznie? No, bo ja wiem, bo jak ja bym tak wszedł na Instagrama i tak bez filtrów oglądał... Siebie? To... Ciężko by było, nie? Nie siebie, innych. Ja... Pan się w lustrze ogląda bez filtrów codziennie ja rano. Ja się w lustrze widzę bez filtrów i powiem i jakoś ci, pan że... żyje. No jest okej. Okay. Jakoś tak rozczochrany bywam, ale... No bardzo, bardzo widzimy tę fryzurę spektakularną. Nie no, myślę jednak, że jest w tym coś takiego, no niezdrowego, ta fascynacja poprawianiem urody, mówiąc zupełnie serio. No już jest to tak masowe i te wszystkie właściwie niemal zdjęcia, już to zostało wielokrotnie tutaj, w tym programie o tym wielokrotnie mówiliśmy, zostało to wielokrotnie skompromitowane, bo ludzie poprawiają wszystko. Niebo, nosy, usta, włosy, wszystko poprawiają. Dla zdrowia psychicznego proponuję stworzyć taką tam nakładkę, taką defix. Wszystkim zmniejsza oczy, wszystkim zmniejsza usta, powiększa nos. Czyli byśmy wtedy wszyscy wyglądali jak potwory, coś takiego, tak? No nie. Parę zdjęć takich widziałem, że jakby zmniejszyć oczy i powiększyć nos, to by właśnie wyglądało jak trzeba. Ale pan to wymyślił, naprawdę. Niech pan sobie sam poprawi na swoim Instagramie. Mogę tylko powiedzieć, że jeszcze wcześniej zostało... Ale chwila, ja mam jeszcze nos swój powiększyć? Nie. To pan akurat nie. Mój jest taki w sam raz powiększony. Może w sam raz dla pana. A pan w ogóle jest na Instagramie? Jestem, ale ja to że jesień, ja to takie zdjęcia. Ja to tylko nasza klasa. To ja tylko chcę powiedzieć, że wcześniej w ramach ochrony zdrowia psychicznego użytkowników owa popularna aplikacja testuje teraz taką funkcję ukrywania liczby polubień, żeby ludzie się nie dołowali, że mają za mało. No tak. 3 po 3. To ja panom daję po jednym polubieniu i bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Grzegorz Halama, do usłyszenia. Ja panu powiększam optycznie nos i również mówię do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile.

czyli wsparcie w ramach marki polskiej gospodarki. No właśnie, i jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego działania, czyli tego programu? W ramach GOT Brand, czyli marki polskiej gospodarki, o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski. I można się promować na całym świecie? Oczywiście, na świecie i za granicą. Na świecie i w Polsce, przepraszam. Mhm. Wsparcie w ramach GOT Brand dedykowane jest oczywiście dla przedsiębiorców, którzy chcą promować swoją markę produktową na rynkach zagranicznych, ale i też w Polsce. A co jest przedmiotem tego wsparcia w ramach działania GOT Brand? Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na udział w targach i misjach gospodarczych w Polsce i za granicą, a przede wszystkim na rynkach perspektywicznych. Rynki perspektywiczne są to Azja Południowo-Wschodnia, takie kraje jak Japonia, Korea Południowa. Pewnie Chiny? Też. Ameryka Północna, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Bliski Wschód, czyli Turcja, Izrael i państwa Zatoki Perskiej, a także Europa Centralna i Wschodnia oraz państwa BRICS, Rosja, Brazylia, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Czy preferowane są jakieś branże, które powinny być wspierane w tym programie? Czy to nie tak. ma znaczenia? Branże są, jest 12 branż w ramach tego programu Go to Brand. Między innymi biotechnologia i farmaceutyki, branża budowy i wykańczania budowli, części samochodowych i lotniczych, branża IT, ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyczna, maszyn i urządzeń, meblarska, branża mody polskiej, branża polskich specjalności żywnościowych, usług prozdrowotnych i sprzętu medycznego. Jest to 12 branż. A o jakich pieniądzach rozmawiamy? Bo jeśli chodzi o promowanie się w świecie, to rozumiem, że to nie są małe pieniądze, więc tutaj to wsparcie to jest na jakim poziomie? Wsparcie maksymalne, czyli maksymalna kwota dofinansowania dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich, to 100 tysięcy euro. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, od 60% do 85% wydatków kwalifikowanych. A procedura uzyskania takiego wsparcia jest trudna? To znaczy, bo tak myślę sobie umysłem takiego przedsiębiorcy. No, ja będę tutaj co, wypełniał stos dokumentów, tak? Czy jak to wygląda? To jest jeden wniosek. Wypełnia się go za pomocą systemu informatycznego udostępnionego na stronie PARP. Oczywiście wtedy, kiedy jest uruchomiony nabór. Nie jest to trudne działanie. Myślę, że z wykształceniem średnim, wszyscy sobie też, takim minimalnym wykształceniem średnim powinni sobie ludzie poradzić. A kto decyduje o tym, że danemu przedsiębiorcy przyznaje się takie wsparcie? Jest jakaś komisja? W ramach, jest przeprowadzana ocena wniosków i w ramach oceny wniosków jest komisja oceniająca projekty. No i właśnie ona wyłania najlepsze marki polskiej gospodarki. Go to Brand to nie jest nowy program, prawda? On już funkcjonuje od paru lat. Od 2016 funkcjonuje. I jakie było zainteresowanie tym? Bardzo duże jest zainteresowanie. Co roku mamy coraz większe. W zeszłym roku, w 2019, czyli w roku bieżącym, zostało złożonych ponad 1300 wniosków. Mhm. Także to jest duży wzrost. W poprzednim jeszcze roku było ponad 700 wniosków. Także z roku na rok rośnie ta liczba przedsiębiorców, którzy chcą wziąć udział w ramach naszego projektu. To jeszcze dopytam, najczęściej jakie branże startują w takim programie? Najwięcej z branży IT, ICT, branża kosmetyczna, ale i też branże niszowe, takie jak usługi prozdrowotne. Mamy też dużą branżę sprzętu medycznego, części samochodowych. Także każdy, kto chce, może oczywiście złożyć. A technicznie jak to wygląda, że taki przedsiębiorca dostaje pieniądze na konto, tak? I sobie tymi pieniędzmi dysponuje? Czy to wygląda troszkę inaczej? Dysponuje kwotą określoną we wniosku o dofinansowanie, która oczywiście zostanie zatwierdzona w ramach oceny wniosków i po podpisaniu umowy może ubiegać się u nas też o zaliczkę, czyli na wszystkie te wydatki, które są zaplanowane we wniosku, można złożyć wnioski o zaliczkę. Czy jest jakiś okres, kiedy trzeba się o takie dofinansowanie starać? Czy to funkcjonuje przez cały rok? Nie funkcjonuje to przez cały rok. Jest to dofinansowanie wskazane u nas na stronach PARP. Na ogół konkurs trwa przez miesiąc czasu. Nabór takich wniosków. I teraz trwa ten konkurs? Nie, zakończyliśmy. W marcu trwał do kwietnia nabór wniosków. Teraz podpisujemy aktualnie umowy z wszystkimi projektami, które zostały wybrane do dofinansowania. A kiedy będzie następny? W 2020, prawdopodobnie pierwszy kwartał. No to w takim razie, to jeszcze powiedzmy zainteresowanym przedsiębiorcom, gdzie można zdobyć najważniejsze informacje, jeśli chodzi o ten program? Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu Go to Brand można uzyskać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie bądź na stronie internetowej www.parp.gov.pl oraz pod adresem mailowym poczty elektronicznej info@parp.gov.pl. Podejrzewam, że jeszcze do tego tematu wrócimy po jakimś czasie na naszej antenie, ale na dziś to już wszystko. Magdalena Ohaniere z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju była naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję za uwagę. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprasza sponsor, koncern surowcowo-energetyczny Enea. www.enea.pl. To me, I could always see a house by the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I wanted is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before with you, baby. I feel love, falling in love with all my heart. Falling in love with 19 minut, godzina 19. Reportaż w Trójce. Ta historia zaczęła się w 1948 roku. Do Warszawy przyjechał wtedy sam Pablo Picasso. W stolicy przewodnikami malarza była para architektów Helena i Szymon Syrkusowie, którzy zabrali go do budowanego osiedla mieszkaniowego na Woli, konkretnie na Kole. To tam na jednej ze ścian nowo oddanego mieszkania artysta namalował węglem rysunek warszawskiej syrenki z tarczą i młotkiem. Mieszkanie, w którym znajdowało się dzieło sztuki, przez kolejne lata odwiedzały tłumy miłośników malarstwa, co w pewnym momencie stało się przekleństwem dla ich lokatorów Franciszki Sawickiej i jej męża. Kobieta poprosiła więc ówczesne władze o zamalowanie muralu. I tak w 1953 roku syrenka na dobre zniknęła z wolskiego mieszkania. Teraz kopia syrenki wraca na koło. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej. Jest to ogromna syrenka, która ma 1,80 m szerokości, 1,70 m wysokości. W lewym ręku trzyma tarczę, za to w prawym zamiast miecza, która jest na syrence warszawskiej, trzyma młotek na znak pokoju. Pablo Picasso był pacyfistą i w jego przekonaniach nie można było umieścić czegoś takiego jak miecz. No i jest ta słynna data, tak? Tak jest, 1948. No i autograf. Tak, jest autograf. Budzi troszeczkę kontrowersji, ale zrobiliśmy go tak, żeby nie był to plagiat. Nie było to nic zrobione wbrew prawu. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Wieduszewski. Pracuję tutaj w Wolskim Centrum Kultury. Witam na trzecim od końca spacerze w ramach światłoczułego modernizmu. Pani Weronika Parafianowicz, kulturoznawczyni, poprowadzi nas po osiedlu. Potem odwiedzimy mieszkanie, do którego wróciła syrenka narysowana przez Pabla Picasso. A potem pójdziemy na wykład, także już nie przedłużam. To osiedle jest takim projektem jej życia, takim projektem, w którym wreszcie Helena Syrkus miała nadzieję zrealizować razem z mężem wszystkie założenia tej koncepcji właśnie osiedla społecznego, którego zalążki udało się zrealizować przed wojną na Rakowcu, a które teraz w nowym ludowym państwie, no i demokracji ludowej, uda się zrealizować w znacznie szerszym jakby zakresie i co więcej, że to koło będzie tak naprawdę zaczątkiem takiego myślenia też o planowaniu całego miasta, takiego myślenia urbanistycznego, gdzie wszystkie dzielnice będą rzeczywiście częścią takiego bardzo sensownego, harmonijnego projektu, tego jak miałoby się żyć lepiej i godnie. I może teraz... Czy według Pani całe osiedle na Kole było interesujące również dla Picassa? Mhm. Z tego, co się też opowiada o tej legendzie i tym opowieściom towarzyszą takie historie o tym, jak bardzo Picasso był zachwycony tym projektem osiedla i zachwycał się nową technologią właśnie produkowania materiałów budowlanych właśnie z tej technologii gruzobetonu, który był tutaj fabrykowany na miejscu, na placu budowy. Ponoć nawet to go zachwyciło jako coś takiego bardzo nowoczesnego. Tak, a w zasadzie osiedle na Kole powstało z tego, co zostało po zrujnowanej, tak, po zbombardowanej Warszawie. Tak, Picasso przyjechał tutaj po swojej wizycie w roku 48 na kongresie dla pokoju, więc ten wymiar z jednej strony antywojenny, ale też tego właśnie, co zrobić z tym, co się stało po wojnie, jak odbudować na gruzach tego starego życia nowy świat, od początku w zasadzie wszystko, poczynając od dachu nad głową dla ludzi. Myślę, że to miało bardzo mocny też dla niego wydźwięk właśnie tego podnoszenia świata z gruzów i takiego bardzo mocno też antywojennego wymiaru, właśnie budowania, a nie niszczenia. Z panem Pawłem poznaliśmy się przy naszym pierwszym spacerze, takim pilotażu do cyklu Światłoczuły Modernizm, cyklu spacerów z oprowadzaniem. Pan Paweł w kwietniu oznajmił nam, że mieszka teraz w tym mieszkaniu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, w mieszkaniu, w którym Pablo Picasso narysował syrenkę i że trwa remont w tym mieszkaniu i że on postanowił, żeby ta syrenka wróciła. Potem dwie artystki odmalowały tę syrenkę w miejscu. To też jest ciekawa historia. To się pojawia w naszych tutaj w pytaniach do nas, do Centrum Kultury Wolskiego, o motywację tego człowieka. Jaki to jest człowiek? A jest normalnym mieszkańcem Warszawy, który postanowił też udostępnić swoje mieszkanie na cykliczne odwiedziny chętnych osób do oglądania syrenki. Skąd wiadomo, że to jest to mieszkanie, w którym kiedyś Pablo Picasso namalował syrenkę? No właśnie, nie wiem. Ja się opieram na zaufaniu do ludzi i do społeczności, w której przyszło im pracować obecnie. Zapytałem pana Pawła, on też mówi o tym, że to jest to mieszkanie, że on to sprawdzał, dowiadywał się. pojawiają się takie głosy i też takie sugestie, że to raczej nie jest to mieszkanie, że to są inne adresy. Ta historia jest bardzo skomplikowana. Pamięć historii jest zawsze własna i też często te historie bywają ciekawsze przez to, że nie są do końca prawdziwe. Ja wierzę w prawdziwość tej historii. Czy nie trzeba pogłębionej dokumentacji, żeby ktoś Państwu nie zarzucił, że przyprowadzacie tłumy ludzi do miejsca, w którym de facto Picassa nie było? No, zgadza się. Po to też powołaliśmy do życia Muzeum Szklanych Domów, czyli wystawę dotyczącą historii koła. Też pytamy mieszkańców o historię tego osiedla, badamy ją. Więc wszelkie takie głosy i dyskusje są jak najbardziej dla nas ważne i zachęcamy do tego. Mam nadzieję, że będzie symbolem tego osiedla. No dobrze, ale czy to znaczy, że pan tu normalnie mieszka? Tak. Tak jak w latach 50. pani Sawicka? Tak, dokładnie tak. Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy tylko papierowe wykładziny, żeby nie zniszczyć podłogi, którą robiliśmy w tym roku. Mieszkanie jest delikatnie odremontowane. Liczymy się z przyjęciem gości na odwiedziny z Syrenki mniej więcej raz w miesiącu. Nie przewidujemy żadnych wycieczek jednoosobowych, paroosobowych, tylko takie zorganizowane grupy typu właśnie spacery osiedlowe. To będą wejścia do pana prywatnego muzeum za darmo czy za pieniądze? Za darmo. Nie będziemy pobierali za to żadnych pieniążków. Proszę pana, ale to historia zatacza koło. Może się tak zdarzyć, ale jeżeli będziemy mocno asertywni, to zdołamy przetrwać z tym. Niektórzy mówią, człowiek po prostu będzie po pierwsze albo zbierał za wejście pieniądze, albo potem sprzeda mieszkanie za podwójną cenę. Ja uważam tak, nie możemy wszystkiego przeliczyć na pieniądze. No właśnie. To jeżeli ktoś będzie chciał kupić to mieszkanie w przyszłości, zmusi nas do tego sytuacja finansowa. Tak, jak najbardziej, każdy by sprzedał. Pana prywatna własność. Tak jest. Nie znam takiej osoby, która by z chęcią kupiła teraz to mieszkanie o zawyżonej cenie. Uznajmy, że ta Syrenka nie ma żadnej wartości materialnej. Ma tylko i wyłącznie wartość kulturową. I na 100% to jest mieszkanie to, tak w którym jest. Kiedyś tutaj Syrenka była przez Picassa malowana. Zachęcam każdego do prześledzenia zmian ulic na kole, numeracji. I każdemu wtedy wyjdzie, że to jest to mieszkanie. I spółdzielnia mieszkaniowa też tak mówi? Nie wiem, czy nie powinniście mieć jakiegoś certyfikatu? Możemy o tym porozmawiać w spółdzielni. To mógłby być dobry pomysł. 30 lat temu, jak przyszedłem tutaj do pracy, to... Janusz Śmigiera, prezes spółdzielni mieszkaniowej Koło. Spotkałem się z taką miejską legendą, która mówiła, że w latach 70. jacyś biznesmeni ze Stanów Zjednoczonych proponowali 100 tysięcy dolarów za ścianę w mieszkaniu, gdzie ta syrenka była namalowana. Oczywiście po zamalowaniu tej syrenki farbą klejową to nic z tego nie zostało, ale jesteśmy w stanie w 100% stwierdzić, w którym lokalu ta syrenka była namalowana. Więcej, wiemy nawet, kto do postaci tej syrenki dla pana Picasso pozował. Była to pani, która była inspektorem nadzoru w tamtych latach i oprowadzała właśnie tę wycieczkę z Pablem Picasso po tym osiedlu. Razem z państwem, z cyrkusami. Tak. No i zainspirowany i tą panią, i tym osiedlem, Picasso właśnie szybciutko na tej ścianie wewnątrz lokalu namalował. To, co możemy powiedzieć, że to nie jest ten sam lokal, w którym ta syrenka była rzeczywiście namalowana. Jakie są dowody na to, że to nie jest to mieszkanie? Dowody na to są bardzo proste, ponieważ wiele lat temu ustaliliśmy, które to było mieszkanie. Ustaliliśmy po dokumentach, które są w teczce lokalu i po nazwiskach... Po nazwiskach lokatorów? Tak. Chociaż to mieszkanie, o którym mówimy obecnie, jest w tym bloku, jest w tej kamienicy, tak. W której w ogóle był Picasso, bo przecież państwo parę lat temu fundowali tam taką tablicę pamiątkową, tak. Prawda? Czyli to jest ten budynek, ten blok. To jest ten budynek, dokładnie ten sam budynek. Tylko? Tylko nie ten lokal. Tylko nie to mieszkanie. No mimo, że to nie jest to mieszkanie, można powiedzieć bliźniacze, sąsiedzkie, ale jednak tworzy atmosferę, tworzy historię tego miejsca, tworzy historię osiedla. Dzisiaj po tylu latach tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie i w którym lokalu ta syrenka była. Czy to się działo w tym lokalu, czy w lokalu obok, to już specjalnie znaczenia nie ma. Ważne jest, że ta historia i ta przeszłość została w ten sposób odgrzana. No tak, zwłaszcza, że pan ma zamiar udostępniać swoje mieszkanie, pokazywać syrenkę raz na miesiąc, bezpłatnie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji z końcówki lat 40., że pan w końcu będzie miał dosyć tych gości i jednak zdecyduje się na zamalowanie tej syrenki. To by był taki chichot tej historii. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzięki serdeczne. Proszę. Było naprawdę miło zobaczyć ten obraz. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Super inicjatywa. Bardzo fajna. Naprawdę. Podoba się państwu pomysł? Super. Ale to jest udostępnianie własnego lokum. Nie, no czarujące w ogóle. Na właściwie na muzeum, no tak można by powiedzieć. No niesamowity pomysł, wspaniała inicjatywa, ponieważ jest to taka historyczna ściana, my od jakiegoś czasu ją śledzimy i Krzysiek tutaj szukając obrazu Picasso dowiedział się, że tu niedaleko na Woli, gdzie mieszkamy, był taki obraz, który został zniszczony i w zasadzie namierzał ten blok, także po jakimś czasie okazało się, że to zostało odtworzone i można to zobaczyć, także no magiczne, jest to magiczne, jakby to magiczna historia, był Picasso niemalże obok nas, dzięki temu obrazowi odtworzonemu, także może Krzysiek coś może powiedzieć, bo on ładniej mówi. Jest to dla pana przeżycie, zobaczyć chociażby kopię Picasso? Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej, tym bardziej, że to co powiedziała Agatka, że szukaliśmy konkretnego adresu przez w sumie miesiąc czasu, nam to zajęło. Wyczytaliśmy w internecie wszystko, co można było wyczytać na ten temat. W sumie po niecałym roku okazuje się, że obraz został odtworzony. Historia broni się sama. Panie Pawle, to ja jeszcze tylko chciałabym zapytać, bo już ten tłum przeszedł. Nie przeraziło to pana? Że tyle może troszkę. Osób... Może troszkę. Na co dzień nie przyjmujemy około 100 osób w mieszkaniu. Jeżeli przyjmujemy gość, to jesteśmy maksymalnie w 8 osób. Ja widzę w tym też olbrzymi potencjał. Może ktoś na swoim osiedlu dzięki temu odnajdzie nie taką topową historię jak wizytę Pablo Picasso, ale może równie ciekawą. Myślę, że pan Paweł sobie z tym poradzi. A jest też propozycja warszawskiego artysty Piotra Szytułowicza do tego, żeby zeskanować to mieszkanie, umieścić w wirtualnej rzeczywistości, użyć tej technologii VR-owej i żeby za pomocą okularów można było z innego miejsca wchodzić do tego mieszkania. Więc gdy już panu Pawłowi się zaczną naprzykrzać ludzie, to myślę, że znajdziemy na to rozwiązanie stworzenia takiego obrazu jak najbardziej realnego. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej zatytułowany Syrenka wraca na koło. Teach me.